कुछ सुख हमको पर उनसे जो पहुंचे दुख हमको इनाम हुए बदनाम हुए फिर उससे मिले जिसकी खातिर बदनाम हुए जब होने लगे ये हाल अपने जब होने लगे ये हाल अपने सब रोशन साफ ख्याल अपने इब्हाम हुए बदनाम हुए फिर उससे मिले जिसकी खातिर बदनाम हुए थे खास बहुत अब तक आली अब आम हुए बदनाम उससे मिले जिसके खातिर बदनाम हुए बदनाम हुए बदनाम हुए बदनाम